wielkości morza trwam. Wzruszenia ciągły brak. Szare niebo pełne ludzkich dusz. Chyba chciałbym już tam być. Rozkołysany dzień, opuścił ziemski brzeg. Moja głowa pełna myśli jest, jak nabrzmiały z ptaków krzew. Mnie, gdzie zmysły gubią sens, gdzie czarny pada śnieg, powoli tracę wzrok. Co mogę zrobić to, żyć do utraty tchu. Światłem